jebie w dół. W mojej głowie drąży krater. Na czoło kapie, powolutku gryzie mózg, że nic nie może szary obywatel. Więc chodzę wściekły, po ulicach snuję się jak kurze. Zakłócę cegły, mam w kieszeni, się otwiera nóż. Nerkowy kamień spada z serca i zaciska pięść. A w nosie mam to, co mam gdzieś. Na razie czego serce też potrafi bić. Porozumienia z ręką nić. A cięty język sam wyrywa się z rozwartej gęby. W ziemi spogląda na to z boku głowa, próbując zracjonalizować fakt, że tak działa mina przeciwosobowa. Taki suwenir zostawiło wczoraj tu trzech w garniturach osobników. Tak to się kończy, gdy się nie uważa na to, co leży na chodniku. Wieczorem, kiedy na ulicach nie ma dróg, ani zmychu, ani widok, można odpocząć od biurokratycznych czarnych dziur i od komórek sale widu. Dźwigudę nogi, wolno kopię dołem ziemi. Spogląda na to z boku głowa, próbując zracjonalizować fakt, że tak działa mina przeciwosobowa. Taki suwenir zostawiło wczoraj tu trzech w garniturach osobników. Tak to się kończy, gdy się nie uważa na to, co leży na chodniku. Więc chodzę wściekły, po ulicach stoję się jak kurze. Tak uciekłem, mam w kieszeni, się otwiera nóż. Więc chodzę wściekły, po ulicach stoję się jak kurze. Tak uciekłem, mam w kieszeni, się otwiera nóż. Więc chodzę wściekły, po ulicach stoję się jak kurze. Tak uciekłem, mam w kieszeni, się otwiera nóż. Więc chodzę wściekły, po ulicach stoję się jak kurze. Tak uciekłem, mam w kieszeni, się otwiera nóż.